uscire il capocco, c'è il surrenda loro. Inima romanesca. Inima romanesca. Buonasera, dragi ascoltatori, benvenuti alla tour di noi di nuovo a una nuova edizione del programma Inima Romanesca. Suntem noi doi, eu, Carlos Bonaparte și Adriana Florea, în București, în Călăraș, în acest caz. Bună seara, Adriana, ce faci? Bună seara, bună seara, bună seara ție, Carlos, bună seara tuturor ascultătorilor, bine v-am găsit. Mulțumesc de întrebare, foarte bine, e frumos afară, este cald, toată lumea e în activitate. Iată, deși este ora numai 9 seara, începe lumea să-și revină la normal, ora de vară în care stă pe afară, vorbește, glumește, se bucură de aerul de afară. E frumos, e energie. Ce să zic, toate bune și frumoase, ceea ce sperăm să fie și pentru ascultătorii noștri. Și asiste. Mai este cineva cu noi, nu? Da, este Adriana Pechenu, invitată specială din programul nostru, care nu vorbește limba română, dar salutare pentru tine, Adriana. Și pentru toți ascultători, cine ascultă în toate parte din lumea asta. Cred că avem, nu știu dacă ne ascultă acum sau nu, dar când a vorbit cu mine a zis că încearcă să ascultă. Mă refer la ascultătoarea Sara Alina, care nu știu în care parte este din România, dar ne-a zis că este în România. Și care ne-a scris această săptămână și a văzut că avem un program că chiar a venit la programare Inima Românească și ne-a scris, s-a întrebat când începe, adică săptămâna trecută nu a ascultat, sigur, dar poate că această săptămână da, la ora 9:21 în România, cum ai zis, Adriana. Și începe iunie. Ce aveți voi în România așa în special? Te întreb eu dacă știi. Ce aveți voi ceva în special în iunie în România sau nu? Eu știu că se face San Ioan, 24 de iunie. Este ceva național, nu? Nu. Asta se este... face? Nu. Asta se face după Crăciun. Ah, ok. Credeam că era 24 iunie. Pentru că aici în Portugal este 24 și credeam că în România și la fel este... Nu. Mai se lucreze și... Ah, ok. Atunci am greșit. Ceva special Bine, în România? Da, să știți că mâine nu se lucrează. Cei care sunteți acasă și vreți să vă ocupați de gospodărie, e bine, ar fi indicat să nu faceți nimic, pentru că sunt cele două zile de Rusalii după înălțarea lui Iisus Hristos. Cine știe, cunoaște. Ei, cam atât am de spus, nimic special. Singurul lucru special în iunie este că începe mai bine vara, este luna lui cuptor, să știți, da? Și vă spun eu după, ție și colegii noastre, Adriana, vă spun eu după ce înseamnă luna lui cuptor. Adică unde o să fie prea, prea cald, prea frumos, dar acum să vedem. În momentul de față nu îmi amintesc să fie ceva special în iunie. În cazul în care își revine memoria mea la normal, promit că vă spun. Până atunci, vă las să vă mai spună colegul meu câteva cuvinte înainte de a trece la muzică, dar nu, deci toate astea nu înainte de a-l ruga pe colegul meu să o convingă oarecum și pe colega noastră Adriana Pecheno să salute ea ascultătorii atât cum știe ea, cât de puțin. Să o cunoască ascultătorii, chiar și cei care știu și ascultă Inima Românească. Da, așa este. Ce pot să spun este, eu cred, nu știu dacă sunt corect, dar cred că voi în România sunt o lume, cetățeni de petrecere, de bucurie, așa, nu? Nu doar în iunie, nu doar în mai, în multe... În toate anotimpurile, da, bineînțeles. Da. Românilor le plac petrecerile, mâncarea și băutura bună. Să mă corecteze cineva din ascultători dacă undeva am greșit cu ceea ce am spus. Bine, sunt foarte rari cei care nu sunt așa cum am spus eu. Dar am spus, e o raritate. În mod general, se petrece mult, se mănâncă mult și se bea mult. Mai departe nu mai zic că nu este voie. Albatros! Suntem un suntem într-un program cenzurat, nu? Așa e. Albatros începe ediția asta, grupul de București, cu piesa S-a mărit armată. S-a mărit armata. Aha, mișto, mișto. Așa este, da. Păi suntem trei acum, nu? Da, acum suntem trei. Audiție plăcută, dragi ascultători. Suntem aici din nou alături de voi, dragi ascultători. Din nou Adriana Florea. Aici, prezentă. Așa. Și acum? Unde este prietena noastră? Ah, aici este. Bună seara, Adriana Pucheno! Bună seara! Bună seara! Foarte bine, foarte bine! Felicitări! Așa, mă! Mulțumesc! Aha, foarte bine, foarte bine! E, dragi prieteni, așa suntem noi aici, ca între prieteni, ca o familie, da? Ne... Așa este. Învățăm unii pe alții. Sau pe celălalt, nu știu, cum vreți voi. Și sora Alina, dacă ne ascultă, dumneavoastră poate să ne scrie la e-mailul nostru aw@antenaweb.info sau atunci, dacă vrea, poate să ne adauga pe Skype cu ID-ul Radio Antena Web. Asta va se schimba, nu știu când, dar va. Dar acum încă este ID-ul ăsta, Radio Antena Web. Și asta. Așteptăm mesajele dumneavoastră, preferințele dumneavoastră muzicale, dacă doriți să ascultați o piesă anume, și așteptăm, de ce nu, chiar și criticile dumneavoastră. Pentru că atunci când atunci când primim anumite critici, depinde și cum sunt spuse, este ceva constructiv. Da? Se poate construi ceva din acele critici. Adică, dacă voi considerați că suntem buni și doriți să fim și mai buni pentru voi, știți ceea ce aveți de făcut. Și anume, să ne contactați și să ne anunțați, să ne puneți în vedere cum v-ați dori să fim. Astăzi vom avea în ediția noastră de Inimă Românească muzică ușoară. Este muzică care îmi place foarte mult, un fel de muzică, un genul de muzică care îmi place foarte mult. Și vom avea la fel muzică populară aici, în programul nostru Inimă Românească. Mi-e dor de muzică populară. Cea mai veche, de Irina Login. Eu nu știu dacă totul este muzică populară, dacă greșesc. Îți mulțumesc dacă mă corectezi. Dar Irina Login, un artist care îmi place, eu nu știu acum nume, dar de acest genul, adică cu parte instrumentală, cu orchestră, cu mult, așa cum acum nu se face atât, este mai rar. Și eu m-am obișnuit cu aceste piese. În fine, mi-e dor de... Și îmi pare rău că acum nu se face piese așa cum înainte. Totul este mai ușor, cu calculator, cu sistem automatic, în fine, totul se face cu instrumente așa de calculator, nu mă pare bine, dar în fine. Cum erau înainte, era mai bun. Și eu nu am trăit în România, dar am ascultat unele piese și acum... Și cum se numește... Nu este... Exact ca Irina Login, e mai repede. Și cred că nu se numește muzică populară. Gică Petrescu. Este? Gică Petrescu cântă un gen de muzică mai ușoară, nu altfel. Da, asta mi-a părut. Cum am zis, cred că nu este muzică populară. În fine, vom avea de totul, dar înainte avem unele piese care sunt puțin diferite. Real B cu piesă Adina. Cum se numește această piesă? Și avem la fel o piesă de... Avem o piesă care se numește Doamne, cât bani am avut. Și este așa cu piesele astea care mergeam mai departe. Și după aveam Ana Antu. Cunoști? Nu. Nu cunoști Anandu? Piesă foarte veche, normal că nu cunoști. Acum că... Că asculti, normal că nu cunoști. Dar voi, români în general, cunoșteți piesa asta? Numele asta de artistă? Ana Antu, Medusei noapte pe lună. Este o piesă foarte veche, înregistrată în 78 RPM, cum se numește. Nu știu dacă ai cunoscut acest disc foarte, foarte veche, înainte de vinil. Poate eu nici nu eram născută pe timpul acela. Nu erai. E clar. Dar eu nu eram născut și am avut unul așa în mâna mea. Da, pentru s-a asta păstrat până când te-ai născut tu. Eu n-am 70... avut parte să cunosc așa ceva. 78 rotație, cred că, că poate să spun așa, nu știu. Uh-huh. Da, 78 rotație, se spune așa în general. Și era o piesă, era un disc așa înregistrat din 1905-1906. Și Ana Antu este mai recent, normal, dar este de ani 30-40, cred. Dar are o calitate bună. Știi? Cine a înregistrat, cine a curat asta, a curat, adică că nu face, nu are prea gălăgie muzică, știi? Da, se am încercat să... Spune... Zi. Editeze, să... Da, pentru asta se numește... Să-i modifice calitatea. Da, asta se numește acurare. Este un cuvânt internațional. Aici, în Portugal, este la fel. A venit din Anglia, sau din Statele Unite, nu contează, dar este englez, asta, cuvântul asta. Și acurare este să face curățenie la sonor. Genul. Da, eu mai bine fac curățenie în casă. Da. Dar aici curățenie să nu are gălăgie, tu, asta că asta ca cartofi prăjiți. Nu că nu-mi place cartofi prăjiți, îmi place foarte mult, dar nu cu muzică. Știi ce vreau să spun, nu? Ai înțeles, nu? Cu siguranță. Foarte bine. Dacă cineva nu înțelege ce spun eu, sigur, prima dată, sigur, direct, clar că Adriana va mă ajuta cu unele cuvinte care greșesc, dar de un fel, dacă voi nu înțelegeți, dacă cineva nu a înțeles ce am zis, puteți să ne scrie pentru e-mailul nostru, care este... Pe e-mailul nostru. Da, pe e-mailul nostru. Am greșit pentru că am aici avut un mic problem cu ediție, dar cred că totul este bine la fel. Da, asta. Pe e-mailul nostru, www.arondantrenament.info. Și... Ce nu ați înțeles, puteți să ne spun, dacă pot, dacă știu, imediat mă corectez. Și acum, ascultăm piesa? Piesa în acest caz. Da, da. În România sunt 21 cu 21 de minute. Audiție plăcută! Atina nu plecau, Atina tu ești viața mea. I-am băut și i-am iubit, hey, i-am iubit. Dar am băut banii mei pe la cărciun și femei, hey, și femei. Toată tinereța mea a trecut prin noaptea, am băut și-am chefuit, la bani nici nu m-am gândit. Toată tinereța mea a trecut iubind noaptea, am băut și-am chetuit, la bani nici nu m-am gândit. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petreci viața, nu cunoști fericirea. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petreci viața, nu cunoști fericirea. Hai, da, Doamne, rău tăi blestea, dacă nu m-ai asculta, hey, asculta. Mai lasă-mă 10 ani, ca să-mi petrec ai mei bani, hey, ai mei bani. Dacă plec de pe pământ, nu iau bani în mormânt, că acolo nu se vei și n-am ce face cu ei. Dacă plec de pe pământ, îi iau bani în mormânt, că acolo nu-s bebei și n-am ce face cu ei. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petreci viața, nu cunoști fericirea. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petreci viața, nu cunoști fericirea. Ora! Mai vreau, Doamne, să știi că am să las și la copii, hey, la copii. Să trăiască și ei bine, ca să nu-i fac de rușine, hey, de rușine. Am să las la fata mea să-și facă casă și ea, las și la băiatul meu care m-a iubit mereu. Am să las la fata mea să-și facă casă și ea. Lasă-i la băiatul meu, care m-a iubit mereu. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petrezi viața, nu cunoști fericirea. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petrezi viața, nu cunoști fericirea. Ai, ai, ai, ai, milioane poți să ai, dacă nu-ți petrezi viața, nu cunoști fericirea. Verge și o lună mă dusă-i noaptea pe lună, să găsesc o florișea care-mi strică inima. Și s-o întreb dișe-n grăgină, pleacă fruncea și suspină, trizile îi înflorită și pică de vânt pălită. Cresc și mă fac floare, abia mă încălzesc la soare, că bagea abia mă vege, floare mis ori iarbă verge. Că bagea-bea mă vege, floare mis ori iarbă verge. Din nou alături de voi, dragi ascultători, piesă foarte frumoasă aceasta de Ana Antu, Mi-a dus-ei noapte pe luna. De care artist, te întreb eu, Adriana, de care artist cel mai vechi te amintești? Depinde acum de ce gen de muzică vorbim. Așa, pentru că... Foarte mulți. Bine, care știu mai ales așa din muzica lăutărească, ceva ceea ce nu cred că avem în momentul de față pregătit. Așa că nu știu să-ți spun de restul. Sunt un pic mai bulversată în seara asta și nu am în minte un artist mai vechi. Adrian Brâncescu te spune ceva? Da. Cântă destul de bine. Este un nume care m-a venit aici în mintea. Eu cunosc unele. Cine era acel artist că a cântat Doamne, vine Doamne, că nu era de muzică ușoară, bineînțeles, dar... Valeriu, nu mai știu cum. Am uitat. Sterian? Nu. Da. Ok. Păi, aveam aici în mintea să găsesc piesă, dar cred că nu am aici. În cazul în care nu o găsești, cu siguranță va fi într-o următoare ediție. Da. Dar v-am ascultat o piesă foarte interesantă. Bine, două piese v-am ascultat acum. Prima este... Ok, cum am zis, bineînțeles, de Adrian Rămcescu, se numește piesa Vino cu mine. Și după schimbam subiectul, schimbam ritm, schimbam totul cu Lambada. Știi cine a cântat în 1990? Vai, Trio super Express. Piesă. Super piesă, da, da. Foarte, foarte interesant. Artistă solistă care facea parte din grup original, spunem așa, Kahoma, a murit de un fel foarte, foarte greu, adică cineva a omor pe ea, dar nu se știe. A omorât-o pe ea? Da, nu știi, da, dar cu violență. Nu se știe cine, pentru că persoana au fugit. Bineînțeles, orice criminal fuge de la locul faptei, asta e clar. Da, dar nu au fost prins pentru poliție, la asta mă refer. Nu au fost prins și din cauza asta, păi nu se știe nimic acum, dar era tânără, avea 48 ani, cred, sau 49, ceva de genul. Și asta, dar Trio Express a făcut o versiune foarte amuzantă, zicem, spun eu așa, interesantă de această piesă. Spun amuzant pentru că eu am multe momente, multe idei de bucurie cu această piesă. Chiar dacă se vorbește despre, nu știu cine a plâns, a fost, nu știu ce, adică este o piesă, zicem așa, tristă, nu? Dar cu ritm așa de energie, lambada. Dar eu am în minte multe momente de bucurie cu această piesă, în portugheză de Brazil, sigur, dar aceasta e bună la fel. Cum tu ai zis, super piesă. Da, mie mi-a plăcut foarte mult de când am auzit-o, ce să zic. Am avut un moment când am dat piesa pe repeat. Există o melodie cu pun piesa pe repeat și mă gândesc la noi și nu mai știu ce. În fine, puțin mai contează. Piese ce mai vin așa în mintea mea, ușor, ușor. Încep să-mi aduc aminte așa de câteva piese. Dar până una alta, să vedem noi cât timp mai avem la dispoziție pentru a ne lua și noi rămas bun și a vă lăsa în compania muzicii. Doar pentru azi, bineînțeles, căci săptămâna viitoare ne reîntoarcem din nou alături de voi. Da. Avem alte două piese înainte să... Adică vom avea patru piese în momentul ăsta, în sfârșitul emisiunii noastre, ediția noastră. Cum v-am zis, Adrian Rămcescu cu... Vino cu mine. Și atunci Trio Express cu piesa Lambada. Dar avem mai multe. Avem mai amândouă. Mai două. Scuzați. Încă două. Încă două. Încă două. Așa este. Mulțumesc. Este de emoție. Avem aici ceva interesant pentru mine. Foarte interesant. De un vinil care se numește Tineri Interpreți de Muzică Ușoară. Este de 1960. Cine vom asculta este... Puică Armancu cu Iubire te salut și câine la fel vă salută, dar îmi pare rău. Nu era moment ideea... foarte emoționant. Nu, lasă, moment foarte emoționant aici la Radio Întărâmă. Să știe și românii cum ne salută pe noi câinii portughești, nu? De ce nu? Așa este. Și avem, și știi, Puica Armancu această piesă mi-a dus aminte vocea lui Marisol, artista din Spania, din anii 50 și partea de 60, care a reprezentat Spania în Eurovision, cred, în 1962 sau 61. Nu știu, nu sunt acum sigur la data, exact data asta. Dar în fine, avem în sfârșit ultima piesă de astăzi. Doamnă, bun venit, se numește, artista se numește Livia Bratulescu. Și este așa că terminăm momentul ăsta cu piese de muzică ușoară. Nu am avut timp să aveam muzică ușoară, populară, dar vom avea sigur în altă ediție de Inima Românească. Las timp să zici tu ultimele cuvinte de această ediție din programul nostru Inima Românească, Adriana. Mulțumesc mult, ei, dragii mei, dragii noștri și cum vreți voi să vă mai spunem noi, iată, a trecut o nouă ediție, o nouă duminică, dar a trecut în compania voastră, ceea ce sper că a fost bine și pentru voi, faptul că noi am fost alături de voi și în casele voastre. Încă o dată țin să vă mulțumesc. Vă doresc o duminică și o seară minunată, un început de săptămână reușit și pe săptămâna viitoare. Și din partea mea mulțumesc pentru tot, pentru voi. Mulțumesc pe toți cine a fost alături de noi, pentru prezența voastră, pentru compania voastră. Știți deja e-mailul nostru. aw@radioantenaweb.info sau Skype-ul nostru cu ID Radio Antena Web. Este de acest fel, este așa că se termină două ediție sau ediție numărul 2, cum vreți voi, de Inima Românească pentru inimile voastre români și pentru toată lumea care simte sânge, care simte suflet, are suflet Inima Românească. Așa ca mine. Am trăit, am născut și trăiesc în Portugalia, dar am în mine ceva, că nu știu cum să fac descriere, am în mine ceva de Inima Românească și este cu cel mai mare plăcere că sunt aici alături de voi în fiecare duminică. Cine înțelege spaniola, pentru că știu că mulți de voi înțelege limba spaniola, vom avea în câteva minute 8 pe 4, sau cum se spune asta în limba română, 8x4, în direct la fel, cu mine și cu prezentator Miki Mache din Barcelona. Vă mulțumesc din nou și Adrian Roncescu, vino cu mine, este artist și piesa care vom asculta acum aici în Inima Românească. Mulțumesc, dragii mei, până săptămâna viitoare. Vino cu mine la plimbare. E păcat să pierdem seara de azi, o seară ca-n povești. De ce? ce nu vrei să mă soțești? Hai vino cu mine pe străzi să pornim, o fereastră spre o lume de viitorată s-a deschis. Ciudat, orașul e schimbat, mii de stele cad pe pământ și cu lumina lor un dans feric au început într-un model de cor. Vino cu mine la plimbare, să-ți arăt cât poate fi de frumos spectacolul nocturn. Da, da, privit din blocul tu. Pe șosele largă mașini, clipind cu ochi de foc, un colier din mii de lumini zarește în orice loc. Vino cu mine la plimbare, să-ți arăt cât poate fi de frumos spectacolul nocturn. Da, da, da, privit din blocul tu. venit în viața mea cu frumusețea ta. Salut, la, la, la, la, la, la, la. Cuvinte dragi, salut, la, la, la, la, la, la. V-aud zburând în jurul meu, v-aud cântând mereu. Mă ia-n brațe fericirea și-alerg râzând cu ea. Nu știu de ce mă-n bată firea, știu doar că mereu aș cânta tra-la-la-la-la-la. Salut, cer însorit, salut, dă-mi raza de lumină, să-mi scalde dragostea. Salut, întâiul meu firor, cu primul fir de ghiocel și întâiul fir de dor. Salut, prima întâlnirea mea, cu întâia vorbă ce-a făcut să-mi bată inima. Ascult eterna poezie cu alei și flori de tei, dar azi, fiindcă mi-e spusă mie, un vis nesfârșit poartă-n ea. Tra-la-la-la-la-la, salut, salut iubirea mea, pornesc cu tine viață, cântind din toată inima. Doamnă, la-la-la-la-la, Doamnă, bun sosit, bun venit, poeții te-așteptau. Aduci în versul lor un nou decor. Bun venit, și școala te aștepta, prin clase să revii cu mulți copii. Ne-ai adus covor de bogății în hol de aurii, dealuri și prin vii. Bun venit, în dar ți-a pregătit un minunat tablou orașul nou. Acum când vântul adie, eu cânt o melodie și numai toamna știe, e scrisă pentru ea. O așteptam să vină, aud prin grădină să-mi lumineze dragostea. Bun de bogății în hol de aurii, pe dealuri și prin vii. Bun venit, în dar ți-a pregătit un minunat tablou